Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. NPO Radio 1. VPRO. De vraag is niet of we straks onder de Chinese knoet leven, maar wanneer. En eigenlijk staat dat ook al vast. Bureau Buitenland. Met Erik Arends. Ja, want over 30 jaar bestaat de Volksrepubliek China 100 jaar. En dan moet het land de nieuwe leider van de wereld zijn. En inderdaad, dat gaat dan ten koste van de Verenigde Staten en Europa. Zo hebben de Chinezen dat zwart op wit gezet. En zo zijn ze het ook aan het uitvoeren. Wat gaan wij hier in het Westen merken van een wereld onder leiding van een Chinees bewind? Of kunnen we het tij nog keren? Daarover dadelijk een gesprek met twee deskundigen. En we leggen ons oor te luisteren bij zwoegende bouwvakkers in Senegal. Dit en meer het komende half uur in Bureau Buitenland. Maar eerst Duitsland. De Duitse regering en de Duitse auto-industrie maken zich grote zorgen. Officieel is er nog niets bevestigd, maar volgens een gerenommeerde zakenkrant, het Handelsblad, ligt er in de Verenigde Staten op het bureau van president Trump een rapport dat vergaande gevolgen heeft voor de Duitse auto-industrie. Jurt IJsvogel, Duitsland-correspondent van NRC Handelsblad. Goedenavond. Goedenavond. Ja, om wat voor een rapport gaat het en wat staat er precies in? Nou, het gaat om een rapport waar Trump vorig jaar al om heeft gevraagd aan zijn minister van Handel. Dat de vraag zou moeten beantwoorden of de Duitse en de Europese en misschien ook wel de Japanse auto-industrie met hun export van auto's naar de Verenigde Staten, of die een bedreiging vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Mm-hmm. En het gaat natuurlijk Trump erom dat hij ontevreden is over het handelstekort dat de Verenigde Staten hebben met die landen. En de auto-industrie is eigenlijk zijn doelwit, zijn grootste ergernis. Dus in dat rapport moet een antwoord staan op de vraag, zijn die auto-exporten naar Amerika een bedreiging voor de nationale veiligheid? Het klinkt wat absurd, maar dat is de vraag die beantwoord moet worden. En het rapport is niet bekendgemaakt, maar de vrees bestaat dat daarin staat, in Duitse regeringskringen gaan ze er al helemaal van uit, dat daarin staat ja. Dat Amerikaanse ministerie van Handel beschouwt de grote import van auto's uit het buitenland als bedreiging voor de nationale veiligheid. En heeft dat dan te maken met de Duitse kwaliteit van de auto's? Dat heeft niet met de Duitse kwaliteit te maken. Anders dan dat de Amerikaanse klant die kwaliteit waardeert en dus graag Duitse, Japanse, Engelse, Italiaanse auto's koopt. Mm-hmm. Maar het heeft ermee te maken dat Trump ziet die handelskwesties in termen van veiligheid. En daar raakt hij een punt mee. Want daarmee, Duitsland is daar natuurlijk heel kwetsbaar voor. Als de auto-industrie is verschrikkelijk belangrijk in Duitsland. En als Trump zegt dat Duitsland hiermee dat Europa hiermee de Amerikaanse nationale veiligheid bedreigt, dan is dat een grote economische en politieke bedreiging voor Duitsland. Zo wordt het hier gezien. Want dat leidt natuurlijk ook tot een verhoging van de importtarieven, kan ik me zo voorstellen. Nou, in dat rapport schijnen verschillende opties te worden gepresenteerd voor Trump, hoe hij kan reageren hierop, op deze kennelijke bedreiging. En een daarvan is in het ergste geval een extra importtarief van maar liefst 25%. Zo. En nou ja, voor de Duitse auto-industrie die heel erg afhankelijk is van de export en ook van de export naar Amerika, zou dat een hele, hele zware slag zijn. Want even voor de goede orde, hoe hoog is dat tarief op dit moment? Weet je dat? Nou, op dit moment is het tarief voor Europese auto's naar de Verenigde Staten is zo'n 2,5%. En andersom, de Amerikaanse import in Europa, daar is 10% bovenop. Dat is inderdaad een verschil. En dat is ooit uitonderhandeld in een groter pakket, waarbij de Amerikanen voor het ene product meer betalen en voor het andere product minder. En Europeanen dus in dit geval voor personenauto's minder, op de Europese personenauto's zit minder importheffing dan weer op andere producten. Dat wordt dus een gigantische klap voor de Duitse auto-industrie als dit doorgaat. Hoe gaat daarop worden gereageerd, denk je, in Duitsland en in Europa? Merkel heeft er al eigenlijk op vooruitgelopen zaterdag. Hè. Die heeft vrij hard gezegd, als onze transatlantische relatie, als we daarin zeggen dat de export van auto's die wij bedrijven, auto's waar we trots op zijn, als dat als een bedreiging voor de nationale veiligheid wordt gezien, daar schrikken we van. Ja. Nou, dat is even een retorisch schot voor de boeg. Ondertussen wordt er natuurlijk ook onderhandeld, eigenlijk al sinds de zomer proberen de Europeanen, want het is niet Duitsland wat onderhandelt met Amerika, maar de Europese Unie is degene die namens de Europese landen de handelsbesprekingen voert. Mm-hmm. Probeert men daar tot een vergelijk te komen. Dat speelt zich een beetje op de achtergrond af. Maar, maar kunnen ze iets doen? Nou, ze kunnen natuurlijk wel iets doen. Het punt is, de Duitse auto-industrie heeft voorgesteld, waarom schaffen we niet gewoon al die heffingen af? Van de Amerikanen naar Europa en van de Europese auto's naar Amerika. Mm-hmm. Gewoon naar nul tarief. Ja. Nou, dat mag misschien aantrekkelijk lijken voor de Duitse auto-industrie, maar Europa onderhandelt, zoals gezegd, en de Franse auto-industrie, ja, die hebben helemaal geen export naar Amerika, dus die hebben er niks bij te winnen. En die zien natuurlijk niet graag dat dan Amerikaanse auto's met nul importheffing bij hun op de markt komen concurreren met de Renaults en de Peugeots. Ja, dus binnen Europa staat Duitsland dan een beetje alleen, misschien? Nou, Duitsland staat niet helemaal alleen. Duitsland is wel een hele grote en de grootste belanghebbende hierbij, kan het zwaarst getroffen worden. Maar ook, er zijn talloze bedrijven die voor die auto-industrie toeleveranciers zijn in Hongarije, in Spanje, ook in Nederland overigens. En die zullen daar ook van te lijden hebben als die Duitse auto-industrie een zware klap oploopt. Nu schijnt de commissievoorzitter Juncker in de Duitse media ook te hebben gezegd dat volgens hem Trump de garantie heeft gegeven dat die heffingen voorlopig niet zouden worden ingesteld. Hoe moeten we dit nu inschatten? Gaat het er echt van komen? Of is het een opmerking van Trump die we, waar we verder niets meer van merken? Nou, nee, het kan natuurlijk heel goed zijn dat de Amerikanen dit even boven de markt laten hangen als een dreigement. Sowieso moet volgens de Amerikaanse regels hoeft Trump pas binnen 90 dagen hierop te reageren op dit rapport. Dus dit kan zo boven de markt blijven hangen. Als hij verder niks zegt, dan weten de Europeanen dat dit hun boven het hoofd hangt. En in de handelsbesprekingen die ondertussen plaatsvinden, zijn ze dan misschien geneigd meer concessies te doen. Dus dat zou het beste kunnen zijn. Maar het is waar, bij Trump, je weet het nooit. Die kan soms grillig uit de hoek komen. En het ene moment dit zeggen tegen Juncker en het volgende moment toch een grillige tweet sturen of een besluit nemen wat toch een extra importheffing betekent. Hij zei vrijdag, I love tariffs, ik hou van importheffingen. Mm-hmm. Maar ik hou er ook van dat er onderhandeld wordt. Dus daar kan je alle kanten mee op. We gaan zijn Twitter-account zoals altijd in de gaten houden. Veel dank tot zover, Juut IJsvogel, Duitsland-correspondent van NRC Handelsblad. En we hebben nog veel meer nieuws en achtergronden over Trump in de aanbieding, want er staat weer een kerstverse aflevering online van onze Presidential Podcast, die gemaakt wordt door collega Chris Keijnen en NRC-correspondent Bas Blokker. Dus ga dat luisteren. Hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is kenmerkend? En welk verhaal haalt nooit het nieuws? In de serie Sounds Off gaat verslaggeefster Aida Grovestens naar de bouwplaatsen in de Senegalese hoofdstad Dakar. Sinds de afgelopen 4 jaar is dit een van de kenmerkende geluiden van Dakar. Er wordt in razend tempo gebouwd. Overal verrijzen luxe flats en hoge kantoorpanden. Zag je 4 jaar geleden nog bijna overal de zee? Inmiddels is de kust bijna volgebouwd. Naast zware graafmachines, heftrucks en vrachtwagens worden ook nog steeds paard en wagen ingezet om bouwmaterialen aan en af te voeren. Qatar's vastgoedmarkt is een favoriete investering voor de West-Afrikaanse elite. Omdat Senegal wordt gezien als de veilige haven in West-Afrika. Tot zover Aida Govestens vanuit Dakar. Het Geobureau. Als het aan president Xi Jinping ligt, dan is China in 2049 leider van de wereld. Het is dan precies 100 jaar na de oprichting van de Volksrepubliek. Maar om de leidende wereldmacht te worden, moet eerst de westerse wereldorde, zoals wij die kennen, op de schop. Hoe wil China het mondiale machtsspel winnen? En wat betekent dit voor ons? Hier in de studio Rob de Wijk van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom. Vandaar is het nieuwe boek van uw hand verschenen. De nieuwe wereldorde, hoe China sluipenderwijs de macht overneemt. Dat zal zo zeker te sprake komen. Ja. En op afstand in Leiden, Peter Ho, hoogleraar Chinese economie en ontwikkeling aan de London School of Economics. Goedenavond, meneer Ho. Goedenavond. Eerst even meneer de Wijk. Ja, de ondertitel van uw boek, hoe China sluipenderwijs de macht overneemt. Waarom sluipenderwijs? Nou ja, ze zijn al een tijdje bezig. Het leuke is dat het enige woord wat ik niet zelf verzonnen heb in dat boek. De rest wel, inclusief, dat heeft de uitgever gedaan. Maar ik dacht, eerst wel een raar woord is dat. Ja. Maar het is ook een prachtig woord. Want het geeft ontzettend goed aan hoe ze dat doen. Eigenlijk hebben ze de boel opengegooid, zeg maar, begin jaren 80, eind jaren 70 onder Deng Xiaoping. En dan zie je een gestage ontwikkeling waarbij het net lijkt alsof het volgens een bepaalde strategie gebeurt. Kijk je dan vervolgens wat Xi Jinping, de president, heeft geroepen tijdens het 19e partijcongres. Wanneer was dat? Bijna 2 jaar geleden. Zie je dus ook dat er echt een strategie wordt uitgestippeld van rond 2030-35 moeten we de technologische macht van de wereld zijn. 2049, verjaardagscadeautje, 100 jaar bestaan van de Volksrepubliek, dan moeten de macht en staat op aarde zijn. En daar wordt gewoon werkende weg naartoe gegaan. Het is eigenlijk sluipend, want we komen nu pas tot de conclusie in dit deel van de wereld dat er echt wat aan de hand is. Vandaar dat we al die debatten nu hebben over gaan wij en zo. Ja, want hoe typeert u de huidige situatie? Is het 5 voor 12? Nou, ik denk dat we op een aantal punten al te laat zijn. Het interessante natuurlijk is, je hebt net dat gesprek gevoerd over Trump. Wat Trump, de president van Amerika, dus doet, hij heeft wel een punt met betrekking tot China. Het is inderdaad zo dat dat land op technologisch gebied heel erg hard gaat. Ik ben ervan overtuigd dat een belangrijke reden waarom hij hier zo'n punt maakt van die handelsoorlog met China is precies dit. Is om ervoor te stoppen dat China deze weg kan voortzetten. En of hij daarin gaat slagen, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat heel erg lastig wordt, omdat hij de bondgenoten tegen zich in het harnas jaagt. Dan wil je echt wat doen, dan zul je gewoon als land eens moeten samenwerken. Maar hij doet het wel, dus zeg maar in essentie, de analyse die Trump maakt, die deel ik wel. Alleen ik deel niet de oplossingen en de wijze waarop hij de bondgenoten schoffeert. Peter Ho, is de situatie echt zo ernstig als Rob de Wijk hier schetst? Ik kijk er toch ietsje anders tegenaan. Ik heb eigenlijk het idee dat er heel veel met een soort van, ja, bijna geel gevaar denken wordt gesproken over China. Dat er ook het idee bestaat dat het allemaal een heel bewuste stap-voor-stap strategie is, waarbij China in één keer de hele wereld overneemt. Als je eigenlijk terugkijkt in de geschiedenis en eigenlijk naar de economische geschiedenis van China zelf, dan zie je dat het in zekere zin ook een natuurlijk proces is, waarbij China eigenlijk langzamerhand de plaats in de wereldeconomie inneemt die het pakweg een aantal eeuwen terug ook al had. Dus het is eigenlijk een proces wat zich afspeelt. Mm-hmm. En waarbij je eigenlijk over een jaar of 30, 40 kunt uittekenen dat China uiteindelijk dus ook een wereldmacht zal zijn. Ja, maar Rob de Wijk zegt, er ligt een plan aan ten grondslag. Maar u zegt, het is eigenlijk toeval. Nou ja, er zullen ook best wel plannen zijn, absoluut. Maar is het zo dat China elk plan kan verwezenlijken? Nou ja, dat denk ik niet. En daarbij is het ook zo, is het zo dat China puur en alleen uit is op de macht. En dat een wereldmacht uiteindelijk in staat zal zijn om de wereld zo naar zijn eigen hand te zetten. Nou, dat lijkt mij absoluut niet. Kijk, waar het om gaat is wat ik eigenlijk wil zeggen. China is een wereldmacht in wording. Op het moment dat zij dat zullen zijn over 30 of 40 jaar... betekent het ook dat het land de rol zich zal aan moeten meten en leren... om ook als een mondiale verantwoordelijke speler... op te treden. Ja. Dat hoort eigenlijk bij de status van een wereldmacht. En dat betekent ook dat je niet in staat zult zijn om de wereld gewoon unilateraal naar je hand te zetten. Dat zie je zelfs bij de Verenigde Staten nu, hè, onder Trump, die eigenlijk heel erg probeert op een, nou ja, zoals de heer De Wijk ook al zegt, schofferende manier met de partners om te gaan. Maar op de lange termijn is het eigenlijk een strategie waarbij je eigen graf delft. He, je bent ook als wereldmacht, ben je toch verplicht om als een mondiale verantwoordelijke speler op te treden. En dat zie je uiteindelijk ook bij China gebeuren. Als je dus bijvoorbeeld... Ja, geef een voorbeeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de bijdrage die China op dit moment levert voor VN-vredesmachten... dan is China dus de grootste donor. Ja, en heel weinig mensen weten dat eigenlijk. Meneer De Wijk, ik wilde heel even naar Rob De Wijk... want ik wilde graag een concreet voorbeeld horen. U noemde al de VN-bijdrage, de bijdrage aan VN-missies. Waaruit blijkt nog meer? Kun je gewoon als burger zien dat China bezig is om een wereldmacht te worden? Ja, het Belt en Road Initiatief. Wat is dat? Eigenlijk is dat het initiatief waarbij landen eerst economisch en vervolgens politiek ook aan China worden gekoppeld. Wat je op dit ogenblik ziet is heel vergelijkbaar met wat er gebeurt in de 19e eeuw in het Verenigd Koninkrijk, 20e eeuw in Amerika en nu in China, is dat landen die worden de nieuwe technologie, de resultaten van de nieuwe industriële revolutie, en dan praat je over 5G, kunstmatige mobiele netwerken, exact. Ja. Waar ook zoveel over te doen is met Huawei. Dat is niet Chinese telecom. Exact, dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is eigenlijk de grootste 5G-bouwer van de wereld. Dus kunstmatige intelligentie, machine learning, al dat soort zaken die eigenlijk de basis vormen van onze nieuwe technologie. Die worden zeer planmatig op dit ogenblik door China ontwikkeld. Er liggen een hele scala aan plannen over aan de grondslag. En wat je op dit ogenblik ziet is dat die plannen gewoon worden uitgerold via de Belt en Road landen. En dat zijn er een stuk of 70 inmiddels. En dat gaat heel erg ver. Hè. Dat zijn gaat tot in Europa ook. Dat zijn die nieuwe zijderoutes. Er is een maritieme route, er is een over land. En de digitale wordt denk ik het belangrijkste op dit ogenblik. En daar zie je dus op dit ogenblik al, dat die macht van China wordt gevoeld. En dat is ook precies de reden waarom landen als Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, waar wij in de ban hebben gedaan. Maar wat is daar erg aan? Nou ja, kijk eens. Dat klinkt wat, maar degene die die technologische race wint en dat uit weet te rollen over de rest van de wereld, bepaalt feitelijk de wereldorde, zo is het altijd al geweest in de wereld. En dat zal inderdaad, en daar geef ik Peter inderdaad gelijk in, niet betekenen dat de hele wereld dus Chinees wordt. Dat daarvoor is China ook weer te klein. Dus er zullen altijd delen van de wereld te zijn die democratisch blijven. Maar het gaat wel betekenen dat de wijze waarop de wereld georganiseerd wordt, helemaal gaat veranderen. De instituties gaan veranderen. Sommige instituties zullen verdwijnen, zoals de Wereldbank. Die is een belangrijke kandidaat. Die maken plaats voor Chinese instituties. De wereld wordt transactioneler voor wat hoort wat. Het wordt een zero-sum game. Dus eigenlijk het beleid wat je nu vanuit Amerika ziet met Trump, waar het ook zeg maar in het vorige item over gaat, met die handelsoorlog, dat is een zero-sum game. China dat is, denkt niet, wat is dat, een zero-sum? Nou, jij wint en ik verlies. Ja. Dus ik moet zien te winnen. En dat is precies wat Trump doet, maar eigenlijk gaat het niet veel anders in China. Peter Ho, wat vindt u van deze analyse? Ik heb wat moeite met de woorden zero sum. Ik zou eigenlijk zeggen... The winner takes it all is wat eigenlijk, hè? Ja, the winner takes all. Ik denk als je. Het is belangrijk om de risico's in kaart te brengen. Mm. Het is belangrijk als je kijkt naar bijvoorbeeld technologie. Dat er bepaalde risico's aan zitten bij een bedrijf als Huawei. Mm. Maar aan de andere kant, bij westerse techbedrijven. Laten wij daar wel ook wel bij zijn. Daar zitten dezelfde ook risico's aan verbonden. Hè? Mm. Vergeleken met privacy kwesties en dergelijke. En bij Huawei is de angst dat er achterdeurtjes worden ingebouwd in de software, onder andere voor spionageactiviteiten, hè? Ja, maar dat is niet alleen bij Huawei. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Ja, ja. Dat klopt, maar er is één groot verschil. Je kunt hetzelfde natuurlijk verwachten ook bij bepaalde westerse bedrijven. Ja, dat Kijk, gebeurt ook. Ik denk wat belangrijk is, is dat je ook ziet dat ondanks de zero-sum game die wordt gespeeld, dat er ook win-win situaties zijn. Noem eens wat. En dat in die, heel simpelweg. Hè, de technologische innovatie die in China plaatsvindt. Niet alleen op het vlak van 5G bijvoorbeeld, maar ook op het vlak van artificiële intelligentie. Of op het vlak van milieutechnologie. Mm-hmm. Dat zijn ontwikkelingen waar het voor het Westen heel interessant is om synergie te zoeken met China. Op sommige vlakken lopen wij voor. Op andere vlakken zul je zien dat China langzamerhand het voortouw aan het nemen is. En daar is het dus mogelijk om door synergie ook samen te werken. Meneer Wijk, we moeten gewoon veel meer met de Chinezen om de tafel gaan zitten en samen dit. Ja, daar heb ik toch wel moeite mee. Want als je dus ziet wat ook Rutte, onze eigen premier, dat heeft dat onlangs ook weer gezegd. We zitten toch met een land dat ook in belangrijke mate protectionistisch is. Er is gehoopt toen China lid werd van de Wereldhandelsorganisatie dat ze zouden worden zoals wij. Dat is niet gebeurd. Men dacht dat het handelstekort dan als sneeuw voor de zon zou verdwijnen. Is niet gebeurd. Men dacht dat men het land veel meer open zou stellen voor westerse bedrijven. Is niet gebeurd. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Nee, het is gewoon een land dat op een andere manier, eigenlijk een hele Amerikaanse manier onder Trump, nu in de wereld staat. En het is ook logisch, want dit is een land, en ik verwijt China niks. Ik bedoel, als ik een Chinese leider zou zijn, zou ik hetzelfde doen. Dit is een land inderdaad dat zijn plaats weer terug wil winnen die hij ruim een eeuw geleden had. En dat betekent dus ook dat men daar assertief mee omgaat. Ik vind dat niet zo vreemd wat daar gebeurt, maar dat het enorme effecten heeft. Alleen als een land met ruim 1 miljard inwoners gaat groeien met een andere cultuur, dan gaat het automatisch gevolgen hebben voor de wijze waarop de wereld wordt gerund. Want het land wat dominant is, bepaalt ook de spelregels die in de wereld gelden. Reageert u daar eens op, meneer Ho? Wat vindt u daarvan? De machthebber bepaalt de regels. En dat gaan wij hier merken. Dat is altijd zo geweest. Nou ja, ik denk dat het zeker waar is wat de heer De Wijk zegt. Mm-hmm. Alleen als je dus kijkt naar de manier waarop tot nu toe de Verenigde Staten bijvoorbeeld probeert om te gaan met de opkomst van China. Hè? En we noemden al het voorbeeld van de IMF en de Wereldbank. Wat je daar eigenlijk ziet is dat de Verenigde Staten actief heeft geprobeerd om een soort van wat men eigenlijk een containment policy noemt uit te rollen. En dat betekent eigenlijk dus dat je China probeert actief in te dammen. Uh-huh. En het gevolg daarvan eigenlijk is dat China het idee heeft dat zij geen stem heeft in allerlei multilaterale organen die wel heel belangrijk zijn voor geopolitiek overleg. Het gevolg daarvan is dus eigenlijk weer dat China dan vervolgens zegt van, nou ja, als dat het geval is, dan zetten wij eigenlijk onze eigen instituties wel op. En China kan dat nu dus ook. Hè? En dan krijg je dus ook dat er bijvoorbeeld een Asian Infrastructure Investment Bank, de AIIB, ja, wordt opgezet. Waarbij het eigenlijk heel tekenend is dat een van de eerste landen die überhaupt daarbij aansloot, dat het Verenigde Koninkrijk was. Ja. Dat geeft dus eigenlijk ook al aan dat het toch wel heel belangrijk is om juist proberen de dialoog te zoeken met China. En op die manier proberen die nieuwe wereldorde vorm te geven. Nou ja, de dialoog, ik vraag me af of dat gaat werken. Als ik zelf ook wel in China kom en ik praat met collega's. Mm. Het is gewoon pure keiharde machtspolitiek wat daar bedreven wordt. Dialoog met China, dat leidt in veel gevallen tot niks. We hebben dat ook gezien met wat er gebeurd is in 1989 op het plein van de Hemelse Vrede. Geprotesteerd is daartegen, het heeft allemaal niks opgeleverd, inclusief de sancties niet. Nee, dit is natuurlijk een land dat een supermacht is in worden en gewoon zijn eigen plan trekt. Dat is wat dit soort landen in de internationale betrekkingen doen. Natuurlijk moet je met dat soort landen om de tafel gaan zitten. Natuurlijk moet je proberen om zoveel mogelijk tot een vergelijk te komen, om ervoor te zorgen dat je goede markttoegang hebt in dat land. Maar denk niet dat uiteindelijk je heel makkelijk tot een vergelijk kunt komen met een opkomende supermacht. Dat is nog nooit gebeurd in de wereld. Dat zal denk ik nu ook niet gaan gebeuren. We moeten het gaan afwachten. Zoals altijd. Ik wil u sowieso heel hartelijk danken voor uw komst en voor deze uitleg over China als aanstaande wereldleider. Rob de Wijk van het Haag Centrum voor Strategische Studies en hoogleraar Peter Ho van de London School of Economics. En dit was Bureau Buitenland. Zo meteen gaan we verder met, of gaan wij, gaat Radio 1 verder met Kunststof, met Jelly Brouwer. En zij ontvangt de actrice en zangeres Manoushka Zegelaar-Breeveld. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. De wolvin die al maanden rondloopt in het noorden van de Veluwe heeft zich daar definitief gevestigd, meldt de provincie Gelderland. Er is ook een mannetje in de buurt en dat kan betekenen dat er binnenkort een nestje wolven is. Mensen op een snorfiets worden verplicht een helm te dragen, maar wanneer die maatregel ingaat is volgens minister van Nieuwenhuizen nog niet duidelijk. Dat kan nog een jaar duren. De explosie van 3 weken geleden in het Laakkwartier in Den Haag kwam hoogstwaarschijnlijk door een gaslek, zegt de politie. Er zijn geen aanwijzingen voor opzet. Er raakten toen 9 mensen gewond. En de EU is niet van plan Europese IS-strijders uit Syrië terug te nemen, zoals president Trump wil. We nemen geen IS-strijders terug en dat blijft zo, zegt minister Blok, na overleg met zijn Europese collega's. ANWB Verkeersinformatie. Vertraging bij Utrecht door een vrachtwagenbrand op de A27 richting Almere. Bij knooppunt Rijnsweerd gebeurde dat. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Het heeft vooral gevolgen voor de A12 vanuit Den Haag. Er staat tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 3 kilometer file met ruim 10 minuten extra reistijd. Het verkeer kan er wel mondjesmaat langs. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en knooppunt Valburg 3 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met 1 druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Ondernemen. Dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker. Gun jezelf het gemak van digitale verwerking van je brandstofadministratie. Met de Autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. De administratie van je tankbonnetjes kan echt veel makkelijker. Koppel MKB Brandstof aan je boekhoudpakket en bespaar een hoop gedoe. Handig toch? Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Oh, Albert Heijn. Wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, Homer. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. In het theaterspektakel Celia speelt onze gasten Celia Cruz, de Queen of Salsa, die naar Amerika is gevlucht en achtervolgd wordt door Celia Sanchez, rechterhand van Fidel Castro, die de ziel van Cruz probeert te winnen voor de Cubaanse revolutie, wat leidt tot een hevig conflict, uitgevochten op het ritme van dampende salsa. Hier is Manuska Zegelaar-Breveld. Kunststof. Uw presentator is Jenny Brouwer. Manuska, een van de bijzondere dingen van de voorstelling is dat jullie ook als jezelf op het toneel staan. Ja. Dus Manuska Zegelaar-Breveld als Celia Cruz, maar ook als Manuska Zegelaar-Breveld. Ook, ja. Suzanne Visser ook als Suzanne Visser en Celia Sanchez. Mm-hmm. En Erik Corton als Erik Corton. En als Fidel. Fidel Castro, ja. En nu zag ik je bij de première, afgelopen zaterdag was dat in de stad Schouwburg. Wat vond je nou eigenlijk spannender? Om daar als jezelf te staan of als Celia Cruz? Nou, als mezelf daar staan ben ik inmiddels gewend. Dus als Celia Cruz staan is sowieso, vraag ik me nog steeds af en toe wat me bezield heeft om ja te zeggen tegen Jurgen Tjonafong toen hij vroeg of ik het wilde spelen. Maar ik moet zeggen, zo'n icoon en zo'n fantastische vrouw en zo geweldige zangeres en ook die muziek, dat ik vind het niet de makkelijkste muziek van de wereld. Dus ik had wel een werkje voor de boeg om het heel zacht uit te drukken. En dat bleef toch spannend. En zeker als er ook nog mensen komen die er allemaal iets van gaan vinden. Gelukkig had ik al een voorproefje. Fans van Celia Cruz bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Melden die zich direct na afloop? Ik heb heel veel mooie reacties gehad. Met name via behoorlijk social media. Goed namelijk, hè? Het ging heel boven verwachting goed. We hadden nogal wat tegenslagen. Suzanne die de stem kwijt was of heel erg verkouden was en die zich er kranig en moedig en goed doorheen gewerkt en geslagen heeft. Een aflopende vloer in het theater in de Schouwburg, waar we eigenlijk niet zoveel rekening hadden gehouden in verband met het decor dat alle kanten op draait. Ja. Maar dus zaterdag ook alle kanten op gleed. vanwege het schuine gedeelte. En dat in ogenschouw nemen. En dat het een première is. Ik vind premières, ik wou dat ik ze over kon slaan. Ja. Maar dat allemaal in ogenschouw nemen, denk ik dat we het heel goed dat het behoorlijk goed is. Ja. Mensen waren heel enthousiast en die lieten dat ook weten na afloop. Wat je dus doet is ook persoonlijke teksten uitspreken. Ja. En in jouw geval ging dat eigenlijk vooral over de verhouding die je hebt met je geboorteland, Suriname. Nou, nee, is trouwens niet je geboorteland. Nee, ben je opgegroeid. Je bent geboren in Rotterdam. Maar daarna heb je een belangrijk deel van je jeugd doorgebracht in Paramaribo. Ja. Dus die persoonlijke teksten gingen toch wel heel erg daarover. Ja. Hoe je verhouding is met dat land als je er niet meer woont. Nee, voor mij gaat die hele voorstelling over wat het inhoudt of wat het kan betekenen voor iemand als je ergens wil zijn, maar dat niet kan. Mm-hmm. En niet om nou mijn eigen situatie te vergelijken met de revolutie op Cuba of echt mensen die weg moeten vluchten uit het land waar ze het liefste willen zijn. Maar de parallel zit hem wel in dat je er niet meer woont en dat je ergens anders bent dan waar je hart ligt, voor een deel in ieder geval. En ik kan altijd terug en ik ga ook de hele tijd terug. Hoe vaak? Elk jaar wel één keer en minimaal één keer. En niet alleen voor werk? Niet alleen voor werk, nee. Ook gewoon omdat mijn familie daar woont. Mijn vader woont daar, ik heb een zus daar wonen en een heleboel vrienden. En ik kom er gewoon graag. Dus daar zit de vergelijking hem niet in. Maar wel in dat je wil dat het goed gaat met daar waar je vandaan komt. Ik heb in Suriname, wat je net zei, ik ben daar opgegroeid. En daar ligt toch echt mijn basis. Mm-hmm. Dus, en dat je jezelf verantwoordelijk voelt in zekere zin? Ja, verantwoordelijk in de zin dat ik heb allemaal dingen meegekregen daar. En ik vind dat je ook terug moet geven. Mm-hmm. Dat is iets lastiger als je er niet woont. En als je nou één ding direct zou moeten noemen wat onmiddellijk in je opplopt als het gaat om Suriname, wat jij hebt gekregen van je moeder en vaderland? En samenleven. Als je zegt wat meteen opkomt, dan is dat het wel. Ja? Ja, dat komt natuurlijk ook omdat het een kleine samenleving is, relatief klein. En iedereen kent elkaar, maar dat is ook meteen de kracht. Het kan wel eens vervelend zijn, maar het is ook meteen de kracht. Het is overzichtelijk in die zin. Ja, niet alleen overzichtelijk, maar dat je wat aan elkaar hebt. En dat je elkaar door het leven heen sleept, trekt, helpt, ondersteunt. Dat echt samen moet doen. Ja, samen leeft. Samen leeft, ja, in de met Britse trouwens ontzettend veel verschillende culturen. Ook dat nog eens een keer zijn. Ja. Er zijn er iets van 7, 8. Dus dat is een mooie potpourri. Die ook nog allemaal hun eigen ding bleven doen. Maar op een bepaald niveau er zijn voor elkaar en allemaal Surinamers zijn. En dat is, ja, dat vind ik een heel mooi gegeven. Ik romantiseer het waarschijnlijk nu ontzettend. Maar dat heb je als je 28 jaar bent. Realiseer je allemaal terwijl je dit... Ik zie het bijna, ja, in jouw ogen. Van, wat ben ik aan het doen? Maar hoe lang heb je daar nou trouwens weer gewoond in je jeugd? Want, ik was 3 toen we naar Suriname gingen. Herinner je dat nog? Ik weet niet of dat van foto's is. Maar ik leef in de illusie dat ik nog weet dat we op de kade stonden en zwaaiden naar de familie. Toen wij weggingen. Met de boot. Want dat was, weet ik veel, goedkoper. Vast. Het duurt ook heel lang. En ook de inboedel moest mee en zo. Het duurde 2,5 weken, geloof ik. Maar goed, ik herinner me... Mijn vroegste herinneringen aan Suriname zijn, denk ik, mijn 5e verjaardag. Wat buiten was en er was een poppenkast. En de hele buurt was er. En echt de hele straat was uitgenodigd. En dat kon ook, want we hadden dus een huis met een opalen. Dus een garage onder het huis, zeg maar allemaal open. En daar zaten alle kinderen. Dat weet ik van een foto. Want wat een geweldig beeld. Ja, dat moet bijna wel. Maar daar zat dan de hele straat. En de nichtjes en de neefjes. En er was tante Lien met de poppenkast. En die deed Jan-Klaas en Katrien. En wij waren allemaal aan het gillen en schreeuwen. En het was heel leuk. En dat was tante Lien? Dat was tante Lien. De zus van je moeder of van je vader? Nee hoor, die was een mevrouw die je kon inhuren op kinderfeestjes. En die deed dat. Oh. Ja, tante Lien heette mooi ze. Beeld. We spreken vast nog in het komende uur over Suriname. Maar in de eerste plaats over Celia. Ja. De voorstelling waarin je glorieert. Afgelopen zaterdag was de première. Luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek. Heel graag zelfs via Twitter of de NPO Radio 1-app. We zijn ook terug te horen via onze eigen podcast. En we zijn ook te zien op nporadio1.nl. Manoushka Zegelaar Breeveld is actrice en zangeres. Geboren in 1970 in Rotterdam. En je hebt je jeugd dus doorgebracht in Suriname. Ja. Je wilde net als je vader televisieregisseur worden. Dat was het plan. Maar het lot bepaalde dat je voor de camera's belandde. En vooral op het toneel. En op het moment komt dus alles samen in de muzikale voorstelling Celia. Een voorstelling over de Cubaanse zangeres Celia Cruz. Ik zeg Cubaanse, maar jullie gebruiken allemaal Cuba. Ja, dat hebben we op een gegeven moment dachten van god, het gaat daarover. Op Cuba zeggen ze zelf Cuba. Ja. Ik zeg al mijn hele leven Cuba, omdat Suriname ook Cuba zeggen, zoals de Cubanen zelf. Dus dat hebben we aangehouden. Goed. Was je altijd al een liefhebber van haar muziek, van Celia Cruz? Ja, dat is min of meer met de paplepel ingegoten. Ze is ook in Suriname een enorme ster. Veel op de radio gedraaid. En mijn ouders die waren nogal gek op haar. En mijn vader die was sowieso van de muziek. Dus die had allemaal platen van La Sonora Matancera. En mijn eerste herinnering aan die muziek is uit de film One People. Daar speelde mijn vader de hoofdrol in, een film van Pim de la Parra. En daar werd... Borgen Breeveld, dat is jouw vader. Ja. En die film is een feest. En daar wordt Ruud Mungro, hij leeft niet meer... maar die speelde de rol van zwager en feestorganisator. Ja. En hij kondigde aan La Sonora Matancera. En nou ja, echt geweldig. en die muziek. En er was ook een scène waar iemand anders op een balkon... op Gede Saina stond te dansen. En dat zijn allemaal herinneringen van de film is even 1975 gemaakt, dus ik was 5. En nou ja, voor jou was ze dus echt een grootheid. Het was een enorme grootheid. Die muziek was fantastisch. En later ook, zoals ze eruit zag. En zoals ze zich kleedde. Ja, ze is ongelooflijk. Waanzinnig. Ja, ja, waanzinnig. Ja. Zo wil iedereen wel oud worden. Echt wel. Ja. Laten we heel even naar Celia Cruz zelf luisteren. Okay. Colorado, pa' mí. Nou ja, de vrouw gaat aan. Meteen. Het is echt zulke lekkere muziek. Ja, ja, en zeker zo'n oude versie. Die zijn zo lekker over de top allemaal. Ook muzikaal over de top. Maar meteen feest. Ja. Meteen feest. Maar ik begrijp dat het doodeng voor je was om ja te zeggen tegen deze rol. Maar jij staat daar ook echt te shine als een. Nou, als ik weet dat. Nee, maar het is echt waar. Nou, gelukkig. Fijn dat je het zo ziet. Dat het zo overkomt. Ik sta ontzettend te genieten in ieder geval. Ik kan het me voorstellen, want het is natuurlijk een waanzinnige rol die je mag spelen. Ja, dus het was ook wel gevleed natuurlijk. Mm-hmm. Toen Urban Mid vroeg: God, wil jij dit spelen? En dacht ik: nee, ik kan het helemaal niet. En ik heb vroeger heel veel in Latin bandjes gezongen op feestjes en zo. Ik zei, maar dat is allemaal veel te lang geleden en ik kan het niet en ik moet dat dan. En ik had allerlei bezwaren. En overgehaald, toch gedaan. En ik ben heel blij. Omdat het is één groot feest, de muziek alleen al. En zeker met Timbazos, de band die in de voorstelling staat. De jongens zijn zo fantastisch. Ja, echt ongelofelijke muziek. En die hebben me echt wel ook overal doorheen getrokken en geduwd en ondersteund. Dus dat ook dat is na de vrouw, buiten het feit dat ze een geweldige zangeres is, de biografie. Ja. Geboren op Cuba, ja. In een heel arm gezin. Wat weet je verder over haar? Dat ze lerares zou gaan worden. Dat wilde ze. Dat was een goed vak om te leren. Ze nog wel aan het conservatorium gestudeerd ook wel, maar op Cuba. En gaandeweg erachter kwam, maar dit is niet wie ik ben. En toen met bij La Sonora Matancera gevraagd. En we hebben het net gehoord. Ze was zo geweldig. Dat vond La Sonora Matancera, wat een fantastische band al was toen. Ja. En overal optrad in Cuba. Die, in Havana vooral, die vroegen haar erbij. En dachten, hier hebben we wel een hele goede mee te pakken. Hier hebben we iemand. Ja, hier hebben we echt wel iemand. Volgens mij, als ik me goed herinner, is ze meegedaan aan talentenjacht of zoiets. Maar goed, ze belanden bij die band en ze werden vaste zangeres. En toen was het... was het gewoon gepiept. En was in Cuba echt wel, nog steeds trouwens, een icoon. Een grote, ja, het is wel verboden in Cuba. Mag niet gedraaid. Het was echt officieel besloten. Want dit mag niet meer. Zij werd natuurlijk groot al onder Batista, de dictatuur. Ja, ja. Toen kwam de revolutie, Fidel en Che Guevara. En Celia Sanchez. Ja. Daar hebben we het zo over. Ja. De vrouw naast Fidel. Ja. Maar zij was in Mexico met de band op het moment dat de revolutie uitbrak. Precies. En die band zei, we gaan niet terug, die muzikanten. En dan is het nog altijd de vraag of ze dat überhaupt gewild had, of dat zij toen ook besloten heeft, dan gaan we niet meer terug. Het verhaal gaat dat toen ze eenmaal daar waren, er besloten werd dat ze echt gewoon op tournee gingen. En toen hebben ze besloten, wij gaan niet terug. En dat heeft ze ook nooit meer gedaan. En waarom eigenlijk niet? Ze was zo tegen het systeem, tegen het communisme en tegen Fidel en zijn ideeën, dat ze weigerde terug te keren zolang de communisten het daarvoor het zeggen hadden. En het is ook meteen het schrijnende daaraan, omdat ze vervolgens de rest van haar leven dat eiland is blijven bezingen op alle mogelijke manieren. Possible, hoe zeg je dat? Mogelijk. Want ze hield natuurlijk wel van haar. Als ik naar de muziek luister en waar ze over zingt en de dingen waarover ze zingt. Ze heeft een nummer, voor het geval ik niet terugkeer. En dan volgde een hele redenvoering over wat er wel en niet moet gebeuren. En waar ze begraven moet worden en hoe het eruit moet zien. En dat iedereen weet dat ze altijd van het land gehouden heeft. En dat ze de vlag altijd meegedragen heeft, letterlijk en in haar hart. En dat bleek ook op haar graf. In New York ligt ook een vlag. En in het handje aarde wat ze nog van Guantanamo Bay later dan... daar is ze nog wel geweest toen het Amerikaans grondgebied was. Ze handje aarde meegenomen en dat ligt ook in haar graftombe. Want je bent daar nog naartoe gegaan, hè? Naar haar graftombe. In de Bronx ben ik geweest, bij haar graf. Ter voorbereiding op deze rol? Ik ging naar New York en dacht ik ga daar ook heen. Want ik ga dit doen. En dat, we hadden mijn oerrol al gespeeld natuurlijk. En in Cuba ben ik niet geweest, dus... Ik dacht dan, op Oerol hadden jullie een kleine versie. Van dit verhaal. Mm-hmm. Deden Suzanne Visser en ik de twee vrouwen alleen. En nu hebben we mannen en een assistent erbij. Door Noah Plindenburg gespeeld. Maar dat is zo mooi om te zien. Zo'n graf mausoleumpje is het. En daar ligt ook haar man, Pedro Knight. Ligt daar naast haar. En ze wilde per se daar begraven worden omdat ze... het vrij toegankelijk is. En ze wilde dat alle Cubanen of alle mensen die graag naar haar graf zouden willen, dat dat zou kunnen. Omdat er veel Cubanen ook wonen daar in de Bronx. Ook, mm-hmm. ook. En sowieso wonen er in Amerika 3,2 miljoen of zo. Ja. Veel in Miami, dat is wel bekend geloof mm-hmm. ik. Maar ook in New York wonen veel Cubanen. En zij heeft ook haar hele leven in New Jersey gewoond. Of een groot deel van de leven. En nou ja, goed, daar ligt ze dan met alle Cubaanse ambarang eromheen. En verse bloemen voor de deur van het mausoleum. Dat vond ik echt heel bijzonder. Ik dacht, ja, er gaan ook echt mensen daarheen om iets tegen haar te zeggen of bloemen neer te leggen. En tot op de dag van vandaag mag ze dus niet gedraaid worden in Cuba? Nee, totaal verboden. Het is gewoon op een gegeven moment, vrij kort na het vluchten, ze werd Amerikaans staatsburger. Mm-hmm. Ik weet niet precies wanneer ze afgeschaft is in Cuba, maar ze is gewoon afgeschaft in Cuba. Echt verboden. En toch laat de voorstelling zien dat Fidel wilde dat ze terugkwam. Ja, dat is een fictieve ontmoeting tussen die twee vrouwen overigens. Ja. En want even om de andere vrouw te introduceren. Ja, de voorstelling heet Celia. Ja. Natuurlijk naar Celia Cruz, maar ook naar Celia Sanchez. En Celia Sanchez, gespeeld door Suzanne Visser. Dat was een vrouw die kwam uit een goede familie had ze. Vader arts, mm-hmm. goed opgeleid, rijk, gewoon geld. Maar zij vond dat wat Batista het volk aandeed zo verschrikkelijk. En ze leefde zo mee met de patiënten van haar vader dat ze op een gegeven moment zich bij het verzet heeft aangesloten. En haar hele luxe leventje achter zich heeft gelaten. Om echt samen met nog een heleboel andere vrouwen ook ten strijde te trekken tegen de onderdrukking. En heeft zich uiteindelijk, want Fidel Castro en zijn mannen, die revolutie is niet in één keer gegaan. Dus op een gegeven moment waren zij verbannen naar Mexico. En in die tijd heeft zij eigenlijk de revolutie voorbereid. En een heel netwerk gevormd en uitgezet om de revolutie uiteindelijk te laten slagen. Daar heeft zij een groot aandeel in gehad. Weer typisch zo'n vrouwengeschiedenis die eigenlijk gewoon verdwenen is uit de geschiedenisboeken. En de mannen staan op de t-shirts. Precies, en op de muren overal in Cuba. En zij is, ze komt wel in het Museum voor de Revolutie, komt zij wel langs. Fidel noemde haar la flor más hermosa de revolución, de mooiste bloem van de revolutie. Nou, daar kon ze het mee doen. Hm. Terwijl zij echt wel zijn rechterhand is geweest tot haar dood in 1980. En misschien ook haar zijn minnares? Dat suggereren jullie een beetje? De geruchten daarover hebben ze altijd genegeerd, maar de geruchten zijn wel heel hardnekkig. Dus, ja. Nou ja, er zijn zoveel geruchten over Fidel. Over alle vrouwen en kinderen dus die hij gehad zou hebben. Daar kan deze nog wel bij. Wat wel zo is dat ze echt zijn rechterhand was. En ook lang nadat Che Guevara verdwenen was, of van toneel verdwenen was en helemaal later overleden, was zij echt wel degene die nog die revolutie ondersteund heeft. Of in ieder geval Fidel ondersteund heeft. En ook iemand die rotsvast geloof had in dat iets was dat de bevolking ten goede kwam. Ja, ja. Dat blijkt ook heel erg uit de voorstelling. Want de voorstelling gaat dus eigenlijk over de gesprekken tussen deze twee Celia's. Tussen deze twee vrouwen die in werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden. Toch, geloof ik? Dat is In werkelijkheid niet plaatsgevonden. Maar het staat wel symbool voor zoveel andere Cubanen die op een goed moment in hun leven gevraagd zijn terug te keren naar Cuba om mee te helpen de revolutie op te bouwen. Ja, of verder uit te brengen. Deel te nemen aan het land op te bouwen. Want dat is eigenlijk de vraag die waarschijnlijk toch heel legitiem zou zijn en misschien toch ook wel gesteld is. Is dat duidelijk? Of zij is gevraagd om strijdliederen te gaan zingen en terug te komen? Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Hmm. Maar ik vind het wel mooi dat Koos Terpstra die het script geschreven heeft, dat zo heeft bedacht. Jurgen Tjonnefons, de regisseur, die was in Cuba een aantal jaar geleden en in het Museum voor de Revolutie. En daar liep hij dus Celia Sanchez tegen het lijf. En daar is ze dan wel. Ja, nou, niet tegen het spreekwoordelijke lijf. Nee, maar ze is in 1980 overleden. Maar en toen dacht hij, maar wie is deze vrouw? En ook hij is met Surinaamse ouders, met de muziek van Celia Cruz, groot geworden. Dus hij dacht, ja, maar hier moet ik iets over maken. En samen met Koos dan bedacht hoe deze twee vrouwen, als ze elkaar zouden ontmoeten waar ze het dan over gaat zouden kunnen hebben als het gaat over waar zet je idealen voor in, waar wijd je je leven aan en wat betekent vrijheid. Want dat vind ik zo mooi in die voorstelling. En in die tekst is dat ze allebei voor vrijheid zijn. Alleen de ene zegt, ja, maar vrijheid, dat kun je niet afdwingen. Dat, je kunt niet een revolutie. Ik geloof in vrede, ik geloof niet in revolutie. En die andere zegt, die Celia Sanchez zegt, nee, maar die revolutie is nodig, want we moesten van die dictator af. En van de onderdrukking af. En vrijheid is niet zomaar iets dat je bent. Dat moet je bevechten, dat is een activiteit. En ik hoef niet aan jou te vragen op wie er hand jij bent. Nou, ik kan me wel ook in Celia Sanchez vinden. Ik denk niet dat je elkaar... Ja, nee, dat bedoel ik. Ja, ja nee, maar ook Celia Cruz. Ik zie het aan. Eigenlijk, en mijn enthousiasme vuur, ja, over... Precies, ja. Maar ik vond het zo mooi dat ze allebei hetzelfde wilden. Maar dat dat op twee verschillende manieren bereikt moest worden. En ik had ook nog nooit van Celia Sanchez gehoord. En ik ben in de loop van het maken van deze voorstelling echt van haar gaan houden. In de zin van dat iemand die staat voor waar ze in gelooft. Mm-hmm. Op die manier. Want verder een heel strijdbaar heb ik niks iemand. Met revolutie. En heb ik niks met afdwingen communisme. Van dingen. En heb ik niks met communisme. En al helemaal niet met mensen die bepalen voor andere mensen wat ze wel en niet moeten doen. Mm-hmm. Dus dat deel niet. Maar wel dat je zo gaat staan. Dat je hele eigen leven opzij schuift. Om je in te zetten ergens voor. Dat spreekt me wel aan. Ja. Dat spreekt je wel ja. aan. Ja. En dat heeft Celia Cruz op haar manier ook gedaan. En met de middelen... Met dat wat ze kon. Ja, want wat voor verwantschap voel je met Celia Cruz? Nou ja, dat zij in ieder geval... Ze is wel weggegaan, hè? Je kunt ook zeggen, ze heeft de boel in de steek gelaten. Ja, dat kan je zeggen, maar zij weigerde zo te leven onder een systeem... Mm-hmm. waarvan ze overtuigd was dat het ook onderdrukt... en dat het niet beter was dan wat er was. Batista. En dan een aantal mensen die zeggen, nou, zo moet je doen. Wij eigenen ons het recht toe om het op deze manier te doen, want dat is goed voor iedereen. Mm. Celia Cruz van de afdeling, mensen kunnen heus zelf denken en weten heus zelf wel wat goed voor ze is. Ja. En wat zij gedaan heeft, is dat blijven zeggen, blijven verkondigen, blijven roepen, dat het geen echte vrijheid is, wat mensen daar... En ze heeft daarvoor honger hadden offers gebracht. En ze heeft daarvoor offers gebracht, want ze kon nooit meer terug naar waar ze het liefste was. Namelijk en dus niet naar haar familie. Ook dat. Ja. We gaan even luisteren naar jou als okay. Celia Cruz. Oh, daar komt ze hoor. Traigo hierba santa. Je bent heel kritisch aan het luisteren. Ja. Toch? Ja, het was een opname van Max. Ja. Daar waren jullie. Daar zijn we te gast geweest. Ja, ja. En daar maakte je live muziek, zoals we net hoorden. Ja, maar vind je het heel eng om jezelf dan als Celia Cruz te horen? Nee, nou ja, inmiddels ben ik het wel gewend hoor. Want dat zou een beetje gekkig zijn. Maar het bleef, het bleef wel... Spaans niet, ik spreek helemaal niet zo goed Spaans. Ik kan het wel, ik versta het ook wel. Maar dat gaat af en toe in een tempo, met die muziek ook. Dus de fouten liggen erg op de loer. Dus ik ben altijd heel opgelucht als het foutloos geschiet. Ja, nou, dat hebben we gehoord. En wat natuurlijk sowieso behoorlijk ingewikkeld is, lijkt me, is dat schakelen tussen de zangeres Celia Cruz en daar staan met die prachtige muzikanten en dan gewoon je tekst doen, toch? Ja. Die overgang... Naar mezelf bedoel ja, je? Nou ja, maar ook in je rol met of van het met zingen Suzanne, naar... Ja. Nou ja, kijk, in die toneeltekst, die liedteksten, die gaan hier, en dat verstaan natuurlijk niet iedereen... Maar dat gaat ook heel erg over waar het verhaal over gaat. Mm-hmm. Dat hangt heel erg mee samen. En als het niet direct ermee samenhangt of letterlijk ermee samenhangt... dan heb ik wel een klik gemaakt in mijn hoofd... waardoor het wel bij elkaar hoort en klopt. Ja. En dus dat gaat wel... We hebben besloten dat het een concert is wat steeds onderbroken wordt... of waar er steeds pauzes in zitten. Dat helpt enorm. We gaan even luisteren naar het nieuws van 8 uur. En na het nieuws, dan horen we jou veel langer zingen. En dan in dat prachtige lied, eigenlijk haar belangrijkste lied, hè, van Celia Cruz. Even haar lijflied. Haar lijflied, ja. Ja. Nou, dat is een prachtig lied, vind ik. En dat wordt ook vertaald in de voorstelling door Suzanne Vissen. Inderdaad. Voor wie dat lied ook altijd heel belangrijk ook is. Ook haar lijflied is. Ja, haar lijflied. Ja. Oké, zo dadelijk praten we verder, Manushka. Oh, Radio 1.